esperan arcondes, ya en orismosas, Cristo titía yenisí, napon apostar con dicosas. Cristo yeñete cimerón, stin vitlem dimbolin, y urania galonde, mazin gipisi soli. Yeñete mestos pileón, την Βάγνην των αλόγων, ο βασιλιάς των ουρανών, τσόπλα στήσιμων όλων. Αγγέλοι στους ουρανούς, ψάλλουν το εν υψίστης, και κάτω φανερώνεται εις τους βοσκούς ο χτίστης. Που την Περσίαν έρχονται τρεις μάγοι με τα δώρα και έναν αστέρι λαμπερόν, τους οδηγά στη χώρα. Φτάνουν οι μάγοι παρευτείς που τον αστέρα βλέπουν, φως θεϊκόν τους οδηγεί, ξοπίσω του προστρέχουν. Μπαίνουσι μες στο σπηλαιόν, βρίσκουν τη Θεοτόκον και κράτεστε σαν καλεστής των Αγίων της τόκων. Γονάτιστοι των προσκυνούν και δώρα του χαρίζουν, Σμύρνα χρυσών και Λιβανών, Θεών τον εφημίζουν. Τη Σμύρνα μπόσεν άνθρωπος, Χρύσον για βασιλέαν, το Λιβανόν πόσε Θεός, σόλην την ατμοσφαίραν. Χριστιανοί σας είπαμεν όλην την ιστοριαν, για του Ιησού μας του Χριστού, την γέναν την Αγίαν. Το Πάσκαμπον να τρώετε εις το άρχον δικό σας, δώστε και κανένου φτωχού από το φαγητό σας. Δώστε και για τον κόπο μας, ότε ορισμό σας, κι ο Ιησούς μας ο Χριστός, να'ν πάντα βοηθός σας. χρόνια πολλά να ζήσετε, να είστε ευτυχισμένοι και στο κορμί και στη ψυχή, να σας την πλουμισμένη, και στο κορμί και στη ψυχή, να σας την πλουμισμένη.